Del 3. Stjärnlösa nätter. Vi börjar på sidan 63. Amina blev så lycklig när jag kom för att hämta henne. Det här var hennes dröm. Nu skulle hon resa till Europa, till ett bättre liv. Vi tog en taxi till gränsen mot Syrien. Jag bad Amina bära slöja för att inte visa att hon var ung och vacker. Jag hade inte tänkt på henne på det sättet förut. Men när jag såg de andra männens blickar förstod jag att hon var ett byte. Byte, som när ett lejon ska ta ett djur att äta. Så tittade männen på Amina. Hon var ett byte. Vi klarade oss över gränsen. Nu var vi i Syrien. Men det värsta var ännu inte över. Det värsta var när vi kom till hotellet i Damaskus den första dagen. Vi fick nyckeln till hotellrummet. Uppe på rummet förstod jag att det bara fanns en stor säng. Den var till oss båda. Om du vill kan jag sova på golvet, sa Amina. Det var som om hon hade läst mina tankar. Nej, det går ju inte. Jag sover på golvet så att vi kan få vila i fred, sa jag. Den kvällen låg jag på golvet och sov. Jag kunde inte sova bredvid Amina i sängen. Det gick bara inte. Dagen därpå satt Amina och jag i en taxi på väg till svenska ambassaden. Nu skulle jag leka kär man som måste få sin älskade fru till Sverige. Men jag var inte kär. Jag var inte ens man. Han kände sig inte som en man. Han kände sig som en pojke. Och han var inte kär. Att vara kär den första tiden när man börjar älska någon, när hela kroppen bara är full av känslor, du vill bara vara tillsammans med den som du älskar, du är kär. På ambassaden fyllde Amina och jag i en blankett. Fyllde i en blankett. Sedan var det bara att vänta på att Amina skulle bli kallad till intervju. Det skulle ta mellan 6 månader och 1 år. Sedan skulle det bli min tur att bli intervjuad på Migrationsverket i Stockholm. Det kunde dröja ytterligare 10 månader. Jag kände mig så glad. Jag hade nästan 2 år av frihet ensam i Sverige. 2 år tills Amina skulle komma. Jag berättade nyheterna för Amina. Jag såg att hon blev ledsen. Men hon sa bara: jag väntar på dig här. Oroa dig inte, jag kommer alltid att vänta. Far kände en person i Syrien som ordnat med bostad till Amina. Hon skulle bo tillsammans med 3 andra kurdiska kvinnor. De väntade också på sina män. Min första resa var nu avklarad. Och jag hade gjort som far sagt. Jag hade nu 2 år att leva det liv jag ville leva. Men tiden räknades ner, dag för dag. Räkna ner, det blev mindre och mindre dagar kvar att få lov att leva ensam. Jag skickade fortfarande hälften av mina pengar till Amina. Men jag sparade inte längre några pengar. De gick direkt till fester och alkohol. Jag la all min lediga tid på tjejer. Det fanns ingen tjej jag inte kunde få. Det betyder att alla tjejerna ville vara ihop med Amar. Alla tjejer tyckte han var snäll och snygg. Tills jag en dag vaknade upp och var trött på allt. Alkoholen, tjejerna och på att aldrig ha pengar. En dag när jag kom hem från jobbet och slog på datorn dök det upp en vänförfrågan på skärmen. Ni vet, vem man frågar till exempel på Facebook om man kan vara vän med den andra. Frågar om man kan vara vän. Vänförfrågan. Vän på datorn. Den kom från en tjej som hette Shilan. Jag accepterade. Alltså, jag sa okej. Jag accepterade och öppnade hennes meddelande. Där stod bara hej och en smiley i rosa text. Plötsligt kändes det som en nypa frisk luft. Och det var precis det hon var, Shilan. En nypa är så mycket, till exempel salt, som man kan ta mellan tummen och pekfingern. En nypa, det är mycket lite. Här är det en nypa frisk luft. Alltså mycket lite frisk luft, men så mycket frisk luft som man kan ta mellan tummen och pekfingern. Det är som en bild. Men Shilan var som frisk luft för Amar. Vi började chatta. Jag märkte direkt att hon var jättetrevlig och annorlunda. Alltså annorlunda, olik. Inte samma som alla andra. Hur vet du vem jag är? Frågade jag. På datorn alltså. Jag är vän med din kompis. Det är han som gett mig din mailadress. Vi chattade i flera timmar. Vi pratade om allt mellan himmel och jord. Allt mellan himmel och jord är ett uttryck som betyder många, många olika saker. Alla olika saker som det kan finnas i världen. Alla saker det kan finnas mellan himmel och jord. Då vet man inte vilka saker alls. Det är bara många, många olika. Vi pratade om allt mellan himmel och jord. Vi hade så mycket gemensamt. Och hon fick mig att skratta. Gemensamt betyder att de tycker om samma saker. Varje dag efter jobbet skyndade jag mig hem för att chatta med Shilan. Chatta är alltså när man pratar på datorn. Det är ungefär som sms, men ett sms måste gå fram och tillbaka. Man måste, det som meddelande, en chatt är när man bara skriver efter varandra hela tiden. Först skriver den ene, sen skriver den andra, sen skriver den första igen. En chatt. Man chattar. Jag kände mig äntligen glad igen. Efter ett par månader träffades vi för första gången. Då hade de alltså chattat i 2 månader. Kilan var så vacker. Hon hade gyllenbrun hud och kolsvart hår. Gyllenbrun, gyllene är ungefär som guld. Så guldbrun hud, gyllenbrun hud. Och kolsvart hår. Kolsvart, då är det svartaste som finns. Det mest svarta. Svart som kol. Kol som du eldar med när du ska grilla korv. Kol. Kolsvart hår. Hennes ögon var fantastiska. Men det allra finaste var hennes leende. Leende när man skrattar. Leende. Månaderna gick. Och Kilan och jag blev kära i varandra. Jag hade inte berättat för henne att jag var bortgift. Jag vågade inte först. Nu hade det gått för lång tid. Nu har det alltså gått först 2 månader när de chattade och sen flera månader till. Nu hade det gått för lång tid. Nu var det svårt att säga det när han inte sa det direkt först. När Kilan och jag hade varit tillsammans i 10 månader dök det upp andra problem. Aminas bror Samir började ringa till mig. Han undrade hur länge Amina skulle behöva vänta. Jag sa att jag gjorde allt jag kunde för att få Amina till Sverige. Men det var inte sant. Jag ljög. Jag talade osanning. Inte sant. Inte rätt. Jag ljög. Ljuger. Ljög. Har ljugit. En substantivet. En lögn. Jag har sagt en lögn. Precis som jag ljög för far. Han ringde minst en gång om dagen och frågade om Aminas uppehållstillstånd. Han sa att släkten ville veta varför det tog så lång tid och varför jag inte hälsat på Amina på nästan 1 år. Så det hade alltså gått nästan 1 år sedan han var i Syrien. Jag funderade. Det vore kanske bra om jag hälsade på henne. Vore är av verbet är. Igår var. Vore är en annan form av det verbet. Som är att kanske jag tänker att det kan vara bra. Det skulle vara bra. Ungefär samma som skulle. Det skulle kanske vara bra. Det vore kanske bra. Om hon inte fick uppehållstillstånd skulle ingen kunna vara arg på mig. Då hade jag ju ändå försökt. Några veckor senare köpte jag biljett till Syrien. Jag ljög för Kilan. Jag sa att jag skulle åka till ett bröllop i Turkiet. Den 14 februari på Alla hjärtans dag, Valentine dag, Valentin, Alla hjärtans dag, var jag inte med Kilan utan med Amina. Men varje dag i Syrien gick jag till ett internetcafé för att skriva till till min älskade Kilan. Vi vänder blad. Nu kommer sidan 72. Den här gången sov Amina och jag tillsammans i sovrummet. Vi ville inte att hennes vänner skulle undra. Men vi låg rygg mot rygg. Vi har varit gifta i 1,5 år nu. Varför har du aldrig kysst mig? Frågade Amina. Hon lät som ett ledset barn. Jag ville säga sanningen. Jag ville säga att jag inte älskade henne och att jag aldrig hade gjort det. Att jag älskade Kilan. Men jag sa inget. Jag var för feg. Jag vågade inte. Tjejerna skryter om sina män och om hur skönt de har det. Jag skäms för att jag är oskuld, sa Amina. Oskuld, det är när man inte har haft sex. Oskuld. Låt dem snacka. Snacka är samma som prata. Låt dem snacka. Du kommer vara den första som åker härifrån. Jag gav henne ett falskt hopp. Ett falskt hopp. Hon fick hoppas att snart ska jag komma till Sverige. Hon började hoppas. Men det var falskt. Det var fel. Amar visste att han skulle inte ta henne till Sverige. Amar sa så för att han ville vara snäll. Du kommer att vara den första som åker härifrån. Du kommer först till Sverige. Men jag gav henne ett falskt hopp. Men hon hade ju bara mig. Amar, telefon! Ropade Amina. Jag tog upp telefonluren. Hallå? Amar, det är Hakim, Aminas pappa. I bakgrunden, alltså bakom Hakim, i bakgrunden hörde jag Aminas mamma gråta. Hej Hakim, hur står det till? Hur står det till är samma som hur mår du? Hur är det? Hur mår du? Hur står det till? Det är lite finare. Man säger inte det till kompisar. Hur står det till? Kan jag göra något för er? Nu pratar Hakim. Våra tankar är hos vår dotter Amina varje dag. Hur går hennes ärende i Sverige? Alltså, vad säger de på Migrationsverket? Hennes ärende i Sverige. Ni behöver inte vara oroliga, sa jag. Jag gör vad jag kan. Du har inte gjort tillräckligt, avbröt Hakim. Avbröt Amar, han hann inte prata färdigt. Hakim stoppade Amar när Amar pratade. Hakim avbröt Amar. Att bryta. Avbröt. Det tar för lång tid. Jag varnar dig. Du måste få min dotter till Sverige. Om du inte räddar henne så vet bara Gud vad jag gör med dig. Skrek han hotfullt. Sen slängde han på luren. Få henne till Sverige. Bara Gud vet vad jag gör med dig. Ekade det i mitt huvud. Eka, det är när det låter mycket. Jag hade nästan inte börjat leva än. Men var rädd för döden. Skulle jag klara av att få Amina till Sverige. Skulle Migrationsverket ta vårt ärende på allvar? Alltså, skulle de tro på Ammar och Amina, eller skulle de förstå att de bara skojade, att det inte var på riktigt? Jag fick ont i magen. På kvällen gick Amina och jag igenom de frågor som hon fått vid intervjun på den svenska ambassaden. Nu pratar Amina. De kommer att fråga dig hur vi känner varandra, hur många syskon jag har, vilken mat du och jag tycker om jag fortfarande är oskuld. De är hårda när det gäller datum. Titta här, här har jag skrivit ner alla viktiga datum, sa Amina. Jag hörde på henne, men jag lyssnade inte. Amina märkte det. När man hör men inte lyssnar, då är man koncentrerad. Höra, då är man inte koncentrerad. Amina märkte att jag inte lyssnade. Amina märkte det. Hon blev ledsen och sa att jag inte brydde mig om vad hon sa. Hon tänkte gå och lägga sig. 5 minuter senare hörde jag ett ljud från sovrummet. Det var Amina som grät. Den natten sov jag i vardagsrummet. Jag låg där och försökte drömma mig tillbaka till Sverige. Tillbaka till min älskade Kilan. Men jag kunde inte. För första gången kände jag att jag måste göra något för Amina. Den sista dagen sa vi knappt något till varandra. Men jag såg i Aminas ögon att hon var rädd. Hon trodde att jag aldrig skulle komma tillbaka. Hon grät hela dagen, ända tills vi tog farväl av varandra igen. Farväl, samma som adjö, samma som hej då. När jag kom tillbaka till Sverige igen var Kilan och jag tillsammans hela tiden. Efter några veckor fick jag ett brev från Migrationsverket. Det hade blivit dags för min intervju. Blivit dags, ungefär som blivit tid. Nu var det tid för min intervju. Det hade blivit dags för min intervju. Snart skulle mitt liv avgöras. De skulle bestämma om mitt liv. Snart skulle mitt liv avgöras. Jag skulle bli utfrågad om Aminas och mitt giftermål. De skulle fråga om vi hade gift oss av äkta kärlek eller om det var ett uppgjort äktenskap. Uppgjort äktenskap när man låtsas att man älskar varandra. Man gör det inte på riktigt. Man låtsas så att Amina skulle komma till Sverige. Ett uppgjort äktenskap. Och vad skulle jag svara? Ända fram till den sista dagen före intervjun visste jag inte det. Vad jag än gjorde måste jag stå till svars. Inför Migrationsverket, Kilan, Amina, far, Samir och Aminas föräldrar. Stå till svars. Om de säger, vad har du gjort, Ammar? Så måste jag kunna förklara. Att stå till svars är att kunna förklara. Jag skulle såra någon hur jag än gjorde. Jag kunde bara misslyckas. Såra någon när man får ont i sitt hjärta. Ett sår är när det kommer blod. Men att såra någon är när man gör så att någon annan får ont i sitt hjärta. Inte på sin arm eller på sitt ben, utan i hjärtat. Jag kunde bara misslyckas. Misslyckas. Katastrof. Inte bra. Inte lyckas. Så kom morgonen för intervjun. Mina händer var svettiga och jag hade svårt att andas när jag tog bussen till Migrationsverket. När jag kom fram anmälde jag mig i receptionen. Sedan satte jag mig ner för att vänta. 9:10 kom min handläggare. Vi gick in på hennes rum och hon satte sig vid datorn. Jag satte mig på besöksstolen. Han besöker Migrationsverket. Hälsar på. Besöker. Besöksstolen. Inte den som jobbar, men den som kommer dit och besöker. Besöksstolen. Nu kommer sidan 80. Jaha, ärendet gäller Amina Hakims uppehållstillstånd i Sverige. Och du är hennes make. Make är samma som man. Man är gift. Make. Ja, det stämmer. Då har jag några frågor. Du kan ta god tid på dig. Svara när det känns bra. God tid. Du ska inte stressa. Jag hoppades att mina sorgsna ögon skulle avslöja mig. Avslöja att de ska se vad som är fel. Att de inte ska tro honom. Han vill avslöja sig. Han vill säga det som är sant. Sorgsna ögon, samma som ledsna ögon. Jag hoppades att mina sorgsna ögon skulle avslöja mig. Att jag inte ville vara där. Att något inte stod rätt till. Och så började intervjun. Precis som Amina berättat fick jag svara på hur Amina och jag träffats, hur många syskon hon hade och vilken mat som hon tyckte mest om. Till slut kom den avgörande frågan, den viktigaste frågan, den avgörande frågan. Älskar du Amina? Hur skulle jag kunna svara på det? Det minsta jag kunde göra var att inte dölja min kärlek till Kilan. Jag borde inte ljuga. Jag borde inte säga att jag älskar Amina. Handläggaren vände sig från datorn. Hon reste sig upp och gick och satte sig bredvid mig. Amar, jag måste fråga igen. Älskar du Amina? Jag kunde inte säga något. Tårarna började rinna. Sen sa jag, hon är inte min fru. Hon är min kusin och jag älskar henne inte. Och så berättade jag allt. Handläggaren kramade om mig och tröstade mig. Jag visste att det var något fel. Du såg inte ut att må bra. Det finns många som har det som du. Oroa dig inte. Allt kommer att bli bra. Vi är på din sida. Jag hade äntligen hittat en väg ut. Kanske detta blev lösningen. Handläggaren gick och hämtade sin högste chef. Och jag fick berätta allt från början en gång till. Om resan ner till vår släkt. Om hur far tillsammans med min farbror och faster tvingat mig att gifta mig med min kusin. Om att min familj skulle bryta kontakten med mig om det inte blev som de ville. Bryta kontakten, att inte prata med honom mer. Att inte ringa, inte skicka brev. Bryta kontakten. Som när man tar en kontakt ut från väggen så lampan släcks. Då bryter man kontakten. Nästa sida, 83. Och jag berättade om kylan. Min älskade kylan som inte visste någonting. Det tog över 2 timmar att berätta min historia. När vi var klara sa jag: lova att ni inte säger något till Amina eller min far. Amina har väntat ensam på mig i Syrien i nästan 2 år. Hon kommer att ta livet av sig. Alltså självmord. Ta livet av sig. Och far kommer att döda mig. Men vad ska vi skriva? Vad ska vi ge för orsak till avslaget? Avslag när det blir nej. Att hon inte får komma. Avslag. Orsak, det är varför. Vad ska vi skriva om varför hon inte får komma? Vad ska vi ge för orsak till avslag? Jag vet inte. Skriv vad fan som helst. Men inte sanningen, skrek jag förtvivlat. Nu insåg jag vad jag hade gjort. Insåg, nu förstod jag. Nu fattade jag. Nästa sida. Chefen tog min hand. Han lovade att de skulle fatta ett klokt beslut. De skulle göra allt för att hjälpa mig. Jag kände mig lite lugnare. När jag kom ut från intervjun ringde min mobil. Det var far. Hur gick det? Frågade han. Det gick jättebra. Amina kommer helt säkert få uppehållstillstånd. Allt gick perfekt. Jag är stolt över dig, Amar. Hoppas att de lugnar sig nere i Kurdistan nu. De har pratat om att du behandlat Amina illa dåligt. Men nu ska jag ringa till Aminas föräldrar. Och du får ringa Amina och berätta de goda nyheterna. Jag ringde Amina. Jag försökte låta som om jag hade gjort mitt allra bästa. När sanningen kom fram och Amina fick avslag, då skulle ingen kunna vara arg på mig. Jag hade lämnat in alla papper. Jag hade gjort en perfekt intervju. Den dagen de skickade tillbaka Amina till hennes föräldrar skulle bli den lyckligaste i mitt liv. Efter ett par dagar ringde chefen på Migrationsverket. Amar, vi har gått igenom alla dina papper och vad du sagt. Vi har suttit i krismöte och nu har vi fattat vårt beslut. Krismöte Kris är samma som katastrof. De har ett möte, de träffas, men det är mycket problem. Krismöte. Och nu har vi fattat vårt beslut. Nu har vi bestämt oss. Vi kommer att ge Amina avslag. Herregud, tack så mycket, sa jag. Vänta lite. Vi måste ange orsaken. Alltså varför? Orsaken. Vi måste skriva att äktenskapet var uppgjort och att din släkt tvingade dig att gifta dig med din kusin. Vi kommer också att skriva att det finns en person här i Sverige som du älskar. Va? Va? Nej! Nej, det går inte! Det kommer att döda mig och min familj. Ni måste skriva att hon fått avslag för att ni fått reda på att vi är släkt, skrek jag. Tyvärr, Amar, vi har fattat vårt beslut. Avslaget kommer att skickas till den adress i Västerås där du är skriven. Det kommer även att skickas en kopia till svenska ambassaden i Syrien som Amina kan hämta ut. Kopia, det är när man har kopierat, så är det en till likadan. Nej, det går inte, skrek jag. Ni kommer att få hennes blod på era händer och mitt. När Aminas familj får reda på det här är jag så gott som död. Men ingenting jag sa hjälpte. Sidan 88. Jag var helt desperat. Desperat. Jag visste inte vad jag skulle göra. Huvudet bara snurrade. Jag var helt desperat efter samtalet. Vad skulle far säga när han öppnade brevet och kunde läsa hela sanningen? Vad skulle jag göra? Jag behövde få prata med någon, men jag hade ingen att vända mig till. Den enda jag hade var Shilan. Jag kunde inte prata med henne om jag inte ville bli mer ensam än jag redan var. Men kanske var jag ändå tvungen. Han menar att om han pratar med Shilan, då kommer hon också att försvinna. Då kommer hon också att bli arg. Då blir han mer ensam. Men kanske var jag ändå tvungen. Jag tog med Shilan på en utflykt. Vi körde långt bort. Bort från all stress och alla problem. På utflykten berättade jag äntligen sanningen för Shilan. Äntligen, till slut. För 2 år sedan, innan vi träffades, blev jag bortgift med min kusin Amina. Hon väntar på mig i Syrien. Min familj trycker på mig för att jag ska få hit henne. De vet inget om dig. Skulle de få reda på att vi är tillsammans, skulle de döda dig. Shilan satt helt tyst. Jag har varit på intervju på Migrationsverket. Då sa jag precis som det var. Jag sa att jag älskar dig. De lovade att hjälpa mig att skicka tillbaka Amina. De lovade att skriva att avslaget berodde på att vi är kusiner. Men det gjorde de inte. De gick bakom ryggen på mig och skrev istället sanningen. De gick bakom ryggen på mig. Betyder att de lurade mig. De gjorde det när jag inte såg det. Kylan såg på mig och började gråta. Alla tror fortfarande att Amina ska komma hit, för jag sa att intervjun gick bra. Men inom en vecka kommer beslutet. Då är det kört, sa jag. Då är det kört betyder då finns det ingen chans att det blir bra. Då är det slut. Har jag förlorat allt. Då är det kört, sa jag. Varför har du inte sagt något? Men jag är glad att du berättat sanningen nu. Jag kommer att finnas vid din sida och stötta dig. Du är stark. Du kommer att klara det. Kan vi inte bara sticka härifrån? Bara du och jag, sa jag. Sticka härifrån är som åka bort härifrån. Åka bort från denna platsen. Sticka bort härifrån. Och så blev det. Kylans familj hade ett sommarhus i Turkiet. Vi bestämde oss för att rymma dit. Rymma är när man åker iväg och ingen vet. Ingen vet. Man rymmer. Man gömmer sig. I Turkiet levde vi ett lugnt liv. Vi gick promenader. Och åt middag ute. På kvällarna låg vi i timmar på stranden, alltså vid havet, på stranden och tittade upp på stjärnhimlen. Tiden stod still i Turkiet och alla mina problem kändes långt borta. Men en kväll ringde min mobil. Jag såg att det var far som ringde. Det hade gått snart 3 veckor sedan jag var på intervjun. Vi hade inte hörts sedan dess. Alltså far och Amar hade inte pratat, inte hörts sedan dess. Hade far fått reda på vad som hänt nu? Det hade han. Och nu svär han också. Vad i helvete har du gjort? Har du sagt till Migrationsverket att du inte älskar Amina? Vet du vad du har ställt till med? Jag blev rädd. När jag hörde allvaret i fars röst. Han fortsatte att prata. Han sa att jag måste gå till Migrationsverket och ta tillbaka allt jag sagt. Ta tillbaka. Säga, jag sa fel innan. Det var inte rätt. Nu ska jag säga rätt. Ta tillbaka. Far, det kan jag inte. Jag älskar inte Amina. Jag älskar Kylan. Du kommer att få träffa henne en dag. Jag ska döda dig och den där Kylan om du inte gör som jag säger. Jag kommer att få hjärtattack om du inte går till Migrationsverket och säger att du älskar Amina. Far var tyst ett tag. Sedan sa han allvarligt. Allvarligt är när man inte alls säger med någon snäll röst. Annars kommer det att bli krig mellan våra familjer. Kom hem! Nej, jag vägrar. Vägrar? Jag gör det inte. Jag vägrar, sa jag. Du måste! Och du måste ringa till Amina. Hon får inte inte gå till svenska ambassaden och hämta beslutet. Gör hon det så här gör du inte ostraffat. Betyder att jag ska straffa dig. Du har svikit dina släktingar. Du har gjort fel mot dina släktingar. Det är mycket allvarligt. De kan inte bara strunta i att du lämnat deras dotter. De vill ha hämnd. Hämnd, det är när man ger tillbaka. Om du slår mig, då vill jag slå dig. Jag vill ha hämnd. Det blir krig. När Shilan hörde om fars och mitt samtal så övertalade hon mig att åka hem. Övertala. Hon gjorde så att jag ändrade mig. Hon pratade så mycket så att jag ändrade mig. Först sa jag nej, jag ska inte åka hem. Sen när hon hade pratat mycket med mig så sa jag okej, jag ska åka hem. Då övertalade hon Amar. Jag köpte biljetter och vi åkte veckan därpå. Men när jag kom hem från Turkiet orkade jag inte ta itu med något. Ta itu med att göra något. Jag fortsatte fly. Far ringde flera gånger om dagen, men jag svarade inte. En dag ringde min syster och berättade att far var sjuk. Hon sa att jag genast måste komma hem till Västerås. Under hela tågresan tänkte jag på hur jag skulle försvara mig. Försvara hur jag skulle, vad jag skulle säga för att göra rätt. Också när det är krig, om någon skjuter så måste du försvara dig. Du måste stoppa dem. Och hur jag skulle förklara det jag trodde på. Ett liv utan Amina. Ett liv med Shilan. När jag kom fram till Västerås satt alla i familjen i vardagsrummet. Utom far. Efter ett tag kom han ut till oss andra. Han hade åldrats. Alltså han hade blivit äldre. Han var mer gammal. Han hade åldrats och hans hår hade blivit vitt. Far blev andfådd. Han måste andas fort. Andfådd av de få stegen från sovrummet till vardagsrummet. Det gjorde ont i hjärtat att se honom så svag. Jag ville säga förlåt, men jag vågade inte. Far ville veta om jag hade pratat med Amina. Sedan fortsatte han med att försöka övertala mig att gå till Migrationsverket. Amina måste komma till Sverige. Far lovade att han skulle ta hand om henne här. Nej, jag litar inte på dig, sa jag. Och jag kan inte göra detta mot Shilan. Då blev far vansinnig. Alltså mycket, mycket, mycket arg. Han skrek att jag inte längre var hans son och att han skulle döda mig. Jag sprang därifrån och satte mig på tåget hem till Stockholm. I mitt huvud ekade orden jag sagt på Migrationsverket. Ni får inte berätta vad jag har sagt för min far. Flera liv står på spel. Alltså flera liv kan ta slut. Så hade han sagt. Och ändå var det precis det de gjorde. De berättade. Och det fick konsekvenser. Konsekvenser betyder att det blev fler saker som hände. Därför att de hade sagt det. De berättade det. Och då var det fler saker som hände. Men det skulle bli värre. Mer dåligt. Aminas bror Samir hade det bra i England. Men han oroade sig för att Amina aldrig kom till Sverige. Samir ringde ofta till mig. Han gav mig tips om vad jag skulle säga till Migrationsverket. En söndag ringde telefonen. Det var far. Jag kunde inte höra vad han sa. Han bara mumlade och grät. Mumlade när man pratar. Man pratar så att de inte kan höra orden. Han bara mumlade och grät. Vad har hänt? Frågade jag oroligt. Samir, din kusin Samir är död. Han dog i en bilolycka. Du får inte säga något till Amina. Lova det. Jag lovade och la sen ifrån mig telefonen. Jag grät över Samir. Varför var det alltid de goda som måste dö? De goda betyder som de snälla. Det blev jag som fick ansvaret för att åka till England och se till att Samirs kista kom till Irak. Jag skulle åka till Syrien och lämna kistan till hans föräldrar vid gränsen mellan Syrien och Irak. Sedan skulle jag passa på och hälsa på Amina och stanna där en tid. Inför resan bad Kilan att jag skulle berätta för Amina om oss. Men jag vägrade. Det här var inte rätt tidpunkt. Om du älskar mig så gör du det rätta. Du kan inte ha två personer i ditt liv, sa Kilan. Sedan gick hon.